موسیٰ کو بھی ہم نے کتاب دی، بات ہی نہ موسل کتاب عطا کی ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب، وجعلنا ہدن اور کیا ہم نے حضرت جعلنا ہو کیا ہم نے اس کتاب کو ہدن لبنی اسرائیل ہدایت واسطے بنی اسرائیل کے، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، لعجل اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، وہ کتاب کیا کہہ رہی تھی، جعلنا ہدا ہاں بھائی کوئی نہیں بالکل غلط پہلے سے بھی زیادہ، ہاں بھائی جعلنا ہدا کیا ہم نے اس کو ہدایت، اس کو ہدایت لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، یہ کہ مت بناؤ اللہ تتخذوا کہ نہ بناؤ من دونی وکیلا سوائے میرے کار ساز، جہاں پر بات سمجھنی ہے کہ جعلنا ہدا ادھر ہے، جعلنا ہدا اصل عبارت ہے، جعلنا ہدا لئلا تتخذوا، جعلنا ہدا اللہ تتخذوا، جعلنا ہدا لئلا تتخذوا من دونی وکیلا، یا لعجل اللہ تتخذوا جو نکال لو، یا لعلہ یا لعجل اللہ، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، یہ اس لیے کہ نہ بناؤ من دونی سوائے میرے وکیلا، یا وکیل بمانا معبودا، معبود نہ بناؤ وکیلا معبودا، کارساز نہ بناؤ وکیل نہ بناؤ، یہ ذریت من حملنا، خلاصہ کیا نکلا کہ ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تورات، وجعلناہ ہدا اور بنایا ہم نے اسے ہدایت، لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے، اللہ تتخذوا لئلا تتخذوا تاکہ نہ بناؤ من دونی میرے سوا وکیلا معبودا، یہ ذریت تو حضرت موسیٰ کی کتاب میں بھی مسئلہ یہی تھا، لا الہ الا اللہ لا تتخذوا من دونی وکیلا، یہ ذریت من حملنا، ذریت من حملنا، جہاں ذریتا کا نصب یا بنا پر مدحیت کے یا بنا پر منادا ہونے کے، بنا پر مدحیت منصوب بالمدا یا یہ منادا ہے، اصل عبارت ہے یا ذریتا من حملنا، یا ذریتا من حملنا، اے اولاد ان کی حملنا کہ ہم نے سوار کیا تھا، بانوہن ساتھ نوح کے، بانوہن ساتھ نوح کے، انہو کانا عبدن شکورا، بے شک تھا وہ نوح کانا تھا عبدن شکورا، بندہ شکر گزار، کیا مطلب یا ذریتا من حملنا، اے اولاد ان کی کہ جن کو ہم نے سوار کیا کشتی میں، اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے سوار کیا کشتی میں، معلوم ساتھ نوح کے، انہو کان عبدا شکورا، بے شک تھا وہ عبد شکور، کونو شکورا تم بھی شکر گزار بنو، کونو شکورا تم بھی شکر گزار بنو، اب یاد مسئلہ سمجھو، یہاں پر ربط نہیں لگ رہا، پیچھے کیا مسئلہ آیا؟ آتینا موسی الکتاب جعلنا ہدا لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا یا ذریت من حملنا، کیا ربط ہے اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے سوار کیا کشتی پر، کچھ تھوک نہیں بھر رہا، تو اس پر صاحب کشاف نے بھی ربط بیان کرنے کی کوشش کی، راضی نے بھی، لیکن ہمارے شہر کا ربط بہت اچھا ہے، فرماتے ہیں کہ ربط یہ ہے، اللہ نے فرمایا او اسرائیلیوں کتاب تمہارے پاس آئی اور ذریہ کا من حملنا، اور تم اولاد ہو ان کی جو میرا مسئلہ ماننے کی وجہ سے بچے تھے، تم اولاد ہو ان کی، حملنا مانو جو تمہارے باپ دادے میرے عذاب سے بچے تھے تو مسئلہ توحید ماننے کی وجہ سے، اسی لیے وہ کشتی میں سوار ہوئے تھے، مشرک کو اجازت نہیں تھی، تو تم بھی ان کی اولاد ہو، ان کی نجات تمہارا وجود کا باعث ہے، وہ نہ ہوتے تم بھی نہ ہوتے، تو تمہارا تو وجود اس لیے بچا ہے میرے مسئلہ ماننے کی وجہ سے، تو کچھ تو شرم کرو، مسئلہ مانو، سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ یہ سب سے بہتر ربط ہے، یا ذریت من حملنا ما نوحل، اے اولاد ان کی کہ ان کو ہم نے سوار کیا، ما نوحل ساتھ نو کے، ان کی اولاد کہنے کا مطلب تمہارے باپ دادا بچ گئے تھے توحید کی وجہ سے کشتی میں، اور تمہارے وجود ان کی برہون منتیں فرا ہے، جب اصل توحید کی وجہ سے بچی تو فرا کا وجود بھی توحید کی وجہ سے ہے، اس لیے فرمایا کچھ حیا کرو، کچھ حیا کرو، توحید کی وجہ سے بچے ہو، توحید کو نہیں مانتے، ذریہ کا من حملنا، اور جہاں پر آلوسی نے زبردست بات کی، آلوسی کہتا ہے کہ یا ذریہ کا من حملنا کی تعبیر میں تین وجوہ سے تنبیہ ہے، تین وجوہ سے، ایک وجہ کہ تذکیر ہم بن نعمت فی انجائے آبائہم، پہلی تذکیر نعمت ہے کہ ان کے باپ دادا کے انجا کی نعمت کو یاد کرایا گیا، وفی التعبیر بما ذکر ایماء الی قلۃ النائے من اوجہ الاول احدہا تذکیرہم بالنعمت فی انجائے آبائہم، ان کو نعمت یاد کرانا ہے ان کے باؤ اباؤ اجداد کی نجات دینے میں، بستانی تذکیرہم، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو یاد کرانا ہے بے دو پہم ان کی صحیفی، اور تیسرا کہ وہ اضعف ہے ان سے، کیا مطلب ہے؟ ذوب یاد کرانا ہے، ذریت کے لفظ سے اولاد چھوٹے صغار ہوتے ہیں، اور تم تو بچونگڑے ہو، یا ذریت تم تو اولاد ہو، چھوٹے چھوٹے بچونگڑے، تمہارے بڑوں کو بھی ہم نے توحید کی وجہ سے بچایا تھا اور تم تو ان کی چھوٹی اولاد ہو، یہ ضعیف، اور مم من حملنا ہم نے ان کو بچایا تھا، حملنا ہم نے ان کو بچایا تھا، ہم نے انہیں سوار کیا، ما نوح حضرت نوح کے ساتھ، انہ کانا عبدا شکورا، بے شک تھا وہ حضرت نوح عبدا شکورا، یہ تو تیسری کیا ہے؟ فرمایا تم جو ہو نا، تم تو ہو ذریت چھوٹے ہو اور وہ بڑے تھے، ایک دوسرا وہ بھی ضعیف تھے، وہ بڑے جو تمہارے تھے وہ بھی مجبور تھے، حملنا ان کو بھی ہم نے بچایا تھا، تو تم تو اضعف ہو، اور تین وجہ کیسے آ گئی؟ ایک تو نعمت انجاز کی ذکر کی، تمہارے آباؤ اجداد کو ہم نے بچایا، نجات کی، یہ بھی نعمت. دوسرا تم بچے ہو ذریہ کا، تم تو ان کے بچے ہو، وہ تم سے بڑے تھے، جب تمہارے بڑے کو بھی حملنا ہم نے بچایا، وہ ضعیف تھے، خود نہیں بچ سکتے تھے، تو تم تو ان کی نسبت اضعف ہو، اضعف ہو، مسئلہ مانو ورنہ رگڑے جاؤ گے. یہ ذریہ کا من حملنا بانوہ انہو کان عبدا شکورا. جب نیند آنے لگے نا مجھے بتا دینا، ہاں پھر انشاءاللہ جلدی پہنچتے ہیں. انہو کان، تقریباً آدھوں کو اب نیند آنے شروع ہو گئی ہے. انہو کان عبدا، بے شک تھے وہ عبدا، عبدا بندہ تھا، بندہ تم بھی بندے بنو، تمہارا ابا بندہ تھا، عبد بندہ تھا، تم بھی بندے بنو، اور مسئلہ مانو. شکورا ہیں شکر گزار، بندہ تھا اور بندے کے بچے بندے بنو، ہیں بندے کے بچے بندے بنو، یہ کہا جا رہا ہے. یا دریا کا من حملنا، اور بندے کے پترو بندے بنو، اور مسئلہ مانو. اب تن شکورا بکزینا الى بنی اسرائیل، کزینا الى بنی اسرائیل، باپ حکم کے سنایا ہم نے بنی اسرائیل کو. یہاں پر نہ بھی ناراض ہے، بڑا اشکال ہے کہ کزینا کا متعدی ہوتا ہے بنت کے ہی. او قرآن میں آئے قضا موسل اجلا، قضا موسل اجلا الا اجل اجلا، الا تو نہیں آیا نا، یہاں پر کیا قضینا الا بنی اسرائیل، ہم نے فیصلہ دیا بنی اسرائیل کی طرف. یہ قضا کا صلہ الا کہاں سے آ گیا؟ یہ قضا تو متعدی بے رکھتے ہی ہے، اور قضا موسل اجل آ چکا ہے، تو یہاں پر قضا متعدی کا بلا، یہ اس کا کیا معنی؟ تو اس کا جواب دیا دوستوں بزرگوں نے، یہاں پر تضمین ہے، اور تضمین جات کا صحیح نا متضمن ہے معنی اعلم نا کو، قزینا متضمن ہے کس معنی کو؟ اعلم نا، او حی نا، کوئی نکال لو، او حی نا، اعلم نا. اس لیے یہاں پر لام جو ہے یہ متعدی باللام ہے، کہ اعلم نا کے لفظ کو متضمن ہے اس معنی میں ہے. اس لیے آپ کے پاس معنی لکھا ہے بس قزینا، صاف کہہ سنایا ہم نے، صاف کہہ سنایا کیوں لکھا ہے؟ اسی لیے لکھا ہے، تضمین کی طرف اشارہ ہے، صاف کہہ سنایا ہم نے بنی اسرائیل کو بطور پیشین گوئی کے دل کتاب، کتاب میں. اس کتاب کے تین معنی کیے گئے، کتاب میں، لوح محفوظ میں، لیکن یہ اضعف ہے، کتاب میں، صحائف میں، یہ ضعیف ہے، اور کتاب سے مراد تورات، یہ صحیح ہے. تورات میں ہم نے بتا دیا تھا بنی اسرائیل کو، کیا چیز بتائی؟ لَتُبْسِطُنَّ فِي الْأَرْضِ. اب یہ آیات آ رہی مشکل ترین، اگر آپ کی توجہ ہو، نہیں تو بڑی آسان ہے بالکل، اشکال ہو نہیں تو کرنے کی ضرورت نہیں. لَتُبْسِطُنَّ فِي الْأَرْضِ، البتہ ضرور بالضرور تم فساد مچاؤ گے زمین میں. یہ مضمون اول تھا، مراتین، مراتین یہ مقولِ مطلق پھر غیر لفظ ہی لطف سے دنیا سے ہے. اقصادین، مراتین دو مرتبہ، ایک مرتبہ، اچھا چلو دو مرتبہ پہلے ترجمہ کرو، دو مرتبہ. والا تعلن، اور تم چڑھو گے، علوب غایت العلوب سے مراد تجبر اور تکبر ہے. ولا تعلن علوب کا ذکر کیا مراد تجبر اور تکبر ہے اور مانا چڑھو گے تم زمین پر. علوباً کبیرہ چڑھنا بہت بڑا, سرکشی کرو گے تم, بدماشی کرو گے تم, بدماشی بڑی بڑی کھڑپیتی کرو گے. علوباً کبیرہ فإذا جاء بس اس وقت آئے گا وعد اولاہما وعدہ ان دو میں سے پہلے کا فأذنا علیکم بھیجے گے ہم مقرر کریں گے ہم اوپر تمہارے عبادت کچھ بندے لنا جو ہمارے مسلط کیے ہوئے ہوں گے. عبادت لنا کچھ بندے عبادت لنا یہ لام ملکیت کا ہے جو ہمارے مملوک ہوں گے ہمارے پالتو ہوں گے. عبادت لنا ہمارے پالتو ہوں گے ہمارے پالے ہوئے ہوں گے. اولی باطل شدید سخت جنگجو بجاسو بس وہ گھس پڑیں گے خلالت دیار گھروں کے درمیان میں اور تم کو قتل قید تمہاری عورتوں کی بے عزتی سب کچھ کریں گے. بکانا وعد مفعولا اور ہے یہ کام وعدہ پورا ہونے والا. ثم رددنا پھر ہم نے موڑ دیا. رددنا جب تم نادم و صائب ہوئے ہم نے پھر پھیر دی. لکم الکرہ پھیر دی ہم نے الکرہ باری تمہاری. رددنا لکم الکرہ پھر پھیر دی ہم نے باری تمہاری علیہم ان پر تمہیں پھر باری دے دی موقع دے دیا. امددناکم اور بڑھایا تم کو بے اموال مالوں کے ساتھ وبنین اور بیٹوں کے ساتھ. وجعلناکم اور کیا تم کو اکثر نفیرہ زیادہ از روئے لشکر کے کثیر التعداد میں. نفیرہ تمہاری نفر بڑھا دیجئے گنتی مردم شماری تعداد یہ بڑھا دی. یہ ان آسن تم دوسرا مضمون یہ بھی تھا. ایک مضمون گزر کیا کہ دوسرا مضمون کتاب کا ان آسن تم اگر تم بندے بن کے رہے. آسن تم اگر تم نے اچھائی کی انسان کے بچے رہے. آسن تم لے ان پوتے کم تو اس کا فائدہ تمہیں ہوگا. انسان بن کے رہے یہ بھی تورات کا مضمون تھا جس کا فائدہ تمہیں ہوگا. ان اساتم اور اگر تم ڈنگر بن گئے اور برائی کی فلاح علیہ تو خود بھگتو گے. اذا جاء وعد الآخرہ پس جب آیا وعد الآخرہ دوسرا وعدہ دوسرا وعدہ. بعثنا عبادا یہاں پر بعثنا عبادا اور لکھا ہے آپ کے پاس فإذا جاء کیا مصیبت ہے فإذا جاء بعد کیا لکھا ہے آگے بعثنا عبادا جزا معذو پہ جب دوسرا وعدہ آیا پھر ہم نے فوجی بھیج دیے بندے بھیج دیے بعد الآخرہ تاکہ بگاڑ دے تمہارے چہروں کو بگاڑ دے مار مار کر چہرہ الو بنا دے بگاڑے تمہارے چہروں کو اور تاکہ داخل ہو مسجد میں جیسا کہ داخل ہوئے تھے کما جیسا کہ ظلم کرتے ہوئے پر فریت کرتے ہوئے داخل ہوئے تھے اس مسجد میں. اب والا مرتن ہر دن پہلی مرتبہ تاکہ تباہی ڈالیں ما آلو اور خراب کر دیں تدبیرہ غالب ہوں پوری خرابی کیا مطلب؟ تاکہ فنا برباد کر کے رکھ دے جس پر بھی قابو پائے، ما علو، جس پر بھی قابو آئے، غلبہ آئے، اسے تباہ و برباد کر دے. عصا، یہ تیسرا مضمون تھا تورات کا. عصا بعید نہیں ربکم، رب تمہارا، ان یرحمکم، یہ کہ رحم کرے تم پر. وان عدتم عدنا، اگر تم نے پرانی عادت کی تو ہم بھی پرانا طریقہ کریں گے. فجعلنا جہنم للکافرین حصیرا، اور کیا ہم نے جہنم کو واسطے کافروں کے حصیرا. حصیر، جہاں تک سمجھو دوستو بزرگو، جہاں پر مسئلہ آیا پھر دیکھو ان آیات کو. اللہ فرماتے ہیں قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب، ہم نے بنی اسرائیل کو صاف کر کے یہ حکم سنا دیا تھا تورات میں. وہ حکم کیا تھا؟ اس کے تین مضمون تھے. حکم جو اللہ نے سنایا اس کے کتنے مضمون تھے؟ تین مضمون. ایک مضمون لطف تھے دنیا فل ارض الا تعلن غلوبن کبیرہ، یہ مضمون تھا کہ زمین میں تم دو مرتبہ بدماشی کرو گے، دو مرتبہ فساد مچاؤ گے اور میری مار پڑے گی یہ، اور تمہیں سزا دوں گا یہ. تو اب یہ فرمایا ایک مضمون یہ تھا، اور دوسرا مضمون ان آسنتم، آسنتم لانفسکم، اگر تم ٹھیک ہو کے رہے، درست ہو کے رہے، اس کا فائدہ تمہیں پہنچے گا. ان اساتم، اگر تم نے بدماشی کی تو لحاظ علیہا، وہ بدماشی کی سزا ملے گی. یہ کتنا مضمون تھا؟ دوسرا. اور تیسرا مضمون عصا ربکم، بعید نہیں کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے اگر تم دوبارہ بدماش بنے، تو ادنا، ہم دوبارہ تمہیں رگڑا لگائیں گے، دوبارہ رگڑا لگائیں گے. اب سمجھو کیا مطلب ہے؟ یہ جو دو مرتبہ پہلے مار اور تیسری مرتبہ کی دھمکی، پہلے جو دو مرتبہ مار پڑی نا مراتحت، پہلی مار اس کی تعجین کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. مفسرین نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی کہ کب ان کو مار پڑی تھی، لیکن محققین کا قول یہ ہے کہ ایک دفعہ مار پڑی ہے جالوت کے ہاتھ. سورہ بقرہ میں اگر آدمی صحیح وہاں یہ مقام پڑھے تو پھر یہ فٹنگ ہو سکتی ہے. وہاں پر کیا، جالوت کے زمانے میں جالوت کو مسلط کیا اور انہوں نے بنی اسرائیل کو مارا، عورتیں لونڈیاں بنائیں اور جن کو جلا دیا، اور پھر حضرت داؤد کے ذریعے جالوت قتل ہو گئے. اور جالوت بادشاہ کا واقعہ جو ہے، تو جالوت قتل ہوا حضرت داؤد کے ہاتھ، اور پھر بنی اسرائیل کو موقع مل دیا. کرا تک رد نالا کو مل کر، یہ کرا تھا وہ درمیان میں حضرت داؤد کی بادشاہی، حضرت سلیمان، بنی اسرائیل کا زمانہ بڑا شان و شوکت اور کئی سال تک بادشاہی میں رہا. اس کے بعد پھر انہوں نے بدماشی کی تو بخت نصر وغیرہ یا کوئی بادشاہ ان پر مسلط ہوا، جس ان کو مارا، بھگایا اور سب کچھ قبضے میں لے لیا. اور اب فرمایا یہ مضمون بھی تھا کہ اس کے بعد انسان بنو گے اور مدینے والے یہودیوں، اب تم بھی دیکھ لو پہلے دو مرتبہ پہلے بھی مار کھا چکے ہو اور اب آگے تیسری مرتبہ، اگر تم اب اثارکم ایرحمکم فان عدتم عدنا، اگر تم نے پرانی عادتیں کی بدماشیا تو ہمارا حکم بھی لوٹے گا. چنانچہ یہ انہوں نے بدماشی کی بنو قریظہ نے، بنو نذیر نے، اور کچھ عرصہ کے بعد ان کے مردوں کو قتل کر دیا گیا، عورتوں کو لونڈیا بنا دیا گیا اور خود تم خود نہ اس پر عمل ہو گیا. سمجھ گئے ہو یا نہیں سمجھ گئے؟ یہ موجودہ بنی اسرائیل کو ڈرایا جا رہا تھا, خود تم خود نہ یہ جہنم, اور کیا ہم نے جہنم للکافرین, جہنم کو للکافرین واسطے کافروں کے, حسیرہ حسیر کے دو معنی ہیں, ایک حسیر کا معنی السجن جیل, من الحسر حسر سے ہو, حسیر کا معنی جیل, والحبس اور اگر حسیر کا دوسرا معنی حسیرہ البساط الصغیر, چھوٹے بستر کو کہتے ہیں حسیرہ, حسیر چٹائی کو بھی کہتے ہیں نا, اور چھوٹے بستر کو بھی. جہاں پر مانا چاہے جعلنا جہنم للکافرین حسیرہ. آیت آپ کو کیا بتا رہی ہے؟ یہ تو پرانے بنی اسرائیل کی کہانی ہو گئی, آپ کو کیا بتایا؟ اگر مسئلہ توحید کو قائم رکھو گے, اس کو بیان کرو گے, اللہ تتخذوا من دونی وکیلا, اس مسئلہ توحید پر پکے رہو گے, اللہ کی طرف سے انعامات آئیں گے اور اللہ تعالی کی طرف سے دشمن سے حفاظت ہوگی اور اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوں گی, بشرطے کہ توحید سے قائم رہو. اور اگر بنی اسرائیل کی طرح بدماشی کی, بدعات کی, شرکیہ یا یہودیوں کی طرح مسئلہ چھپایا اور مسئلہ گول مول کیا, چونکہ سناتے گویا اگر مگر سے یہ کیا, اس طرح کی بدماشی کی, تو فرمایا پھر میں ایسا پکڑوں گا تم پر, ایسے آدمی مسلط کر دوں گا کہ وہ تمہاری عزت بھی نہیں چھوڑیں گے اور تمہارا مال بھی نہیں چھوڑیں گے اور تمہارا مقام بھی نہیں چھوڑیں گے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہ ہو نہیں رہا, یہ تو ہو رہا ہے. اب یہی وجہ ہے ملا نے قرآن کو چھوڑا, توحید کو چھوڑا اور سنت کو چھوڑا, بدعات میں غرق ہوا, اللہ نے حکومت لے لی. وہ بہادر شاہ ظفر عیاش سے حکومت گئی 1857 سے لے کر آج تک انگریز مسلط ہیں. عباد اللہ علی باسر شدید آج تک انگریز مسلط ہے. وہ انگریز کبھی چٹی چمڑی میں اور کبھی کالی چمڑی میں مسلط ہوتا ہے, کبھی امریکے کی فوج کی شکل میں اور کبھی شیطانی فوج کی شکل میں. یہ سارا کوئی پیغام دجال کوئی مسلط ہے. اور اب دیکھیں دینداروں کو مارا بھی جا رہا ہے اور دینداروں ہزارے پر بمباریاں کی جا رہی ہے اور مسلمان کے خون کی قیمت ہی نہیں. اگر امریکی کتا کوئی مر جائے اس کے خون کی قیمت ہے, کوئی کتا مر جائے اس کی بھی حیثیت ہے, لیکن مسلمان ایک وقت میں ہزاروں مرے سینکڑوں مرے کوئی قیمت نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کا مسلمان اقامت حدود الہی سے غافل ہو گیا. جس نے جہاد کی بجائے ٹریننگ والے مرکز کی بجائے ریبنڈ والا مرکز لے لیا, جس نے ہاتھ میں کلاشن کی بجائے اور مسواک لے لیا اور مسلح لے لیا, اور جو جہادی مشورے تھے جہاد میں دشمن پہ حملہ کیسے کرنا ہے اس نے آلو پیاز کاٹنے کا مشورہ بنا لیا, اور جو گشت تھی اسلام کی سرحدوں پر اور گشت تھی اعلائے کلمہ اللہ کی, اور وہ گشت جس کے متعلق آپ نے فرمایا نا غزوۃ فی سبیل اللہ اور روحا, جو ایک غزوہ ایک صبح کا ٹائم یا شام کا وہ بہتر ہے اللہ کی راہ میں, خیر من الدنیا و ما فیہا, وہ غزوہ کیا تھا؟ دشمن مقابلے ہو، اگلے بورچوں پہ بزرگ بیٹھا ہو، دشمن کا مقابلہ کرنے والا، اس کے غبار اڑنے والی، نتنوں میں پڑنے والی، وہ بھی عبادت تھی. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے وہ غبار رائے بیٹھ کے انتماع کی بنا ڈالی. اور ہم نے کیا کیا کہ جہاد جہاد کوئی نہیں، جہاد کوئی نہیں، جہاد کا انکار کیا. اور ساری آزاد، ساری احادیث جو جہاد پر تھی، اپنے مربع جا قلعہ، مربع جا سے روزہ، مربع جا گشت، مربع جا حجبرہ، مربع جا ٹنڈے اور مربع جا ٹینڈ، سارے اسی پر لگا دیے. اور سارا جہاد کی طرف دھیان ہی کوئی نہیں. اللہ نے دلیل کیا، یہ کونے سر والا بھی دلیل ہے اور گچھا منا مولوی بھی دلیل ہے. کہتے امتحان ہے، امتحان نہیں، خدا کی قسم یہ مولویوں پر عذاب ہے. اور یہ عذاب آیا ہے، اللہ نے کس بیان کیا، بندے نہیں بنو گے، باسنا علیکم عباد اللہ، ہم تم پر بدماش مسلط کریں گے. اگر تم انسان کے بچے نہ رہے تو تم پر بڑے بڑے بدماش، بڑے بڑے جبابرا وہ مسلط ہو جائیں گے. آج ملا روتا ہے، کہتے ہیں امتحان میں پھنستا ہوں. وہ بےمانہ امتحان میں نہیں، خدا کے عذاب میں گرفتار ہے. اور عذاب جب اللہ کا آتا ہے تو دنیا میں پھر فرق نہیں ہوتا، خشک کے ساتھ تر بھی چلی جاتی ہے، کیلی لکڑیاں بھی چلی جاتی ہے خشک کے ساتھ. یہ تو قیامت کے دن جو معصوم آنا چاہتے ہیں، لیکن اس وقت امت مسلمہ پر وہی حالات ہیں جو بنی اسرائیل پر تھے. اور عباد اللہ، یہ امریکہ سور اور برطانیہ خبیث اور یہ بڑے بڑے حکومتیں اور پاکستان اس کا ٹاؤن، پاکستانی حکمران، یہ سارے مفائل امریکہ، یہ سارے انہیں کے ٹاؤن اور کارندے، یہ سارے مل کر وہ بن گئے عباد اللہ، علی باسر شدید. دیندار طبقہ کو پیسا جا رہا ہے اور دینداروں کو مٹانے کی کوشش ہے. اور کوئی صورت حال ہے بجاتو فلال تیار، نہ کسی کی چار دیواری محفوظ ہے، گھروں میں بےمان گھستے ہیں، نہ عزت محفوظ ہے اور نہ جان محفوظ ہے. بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین، ان کی جان محفوظ نہیں اور اہل اللہ کی جان محفوظ نہیں. دیندار اگر وہ اس ملک میں کنجر پھر رہا ہو وہ آزاد ہے، اگر طوائفیں ہوں وہ محفوظ ہے. لیکن دین کا جہاں کام ہو رہا ہو، یہ کل یہ چند دنوں میں بڑے خون چون مجھے بھی کیے، آپ وہاں پر وہ اختلافی مسائل بیان کر رہے ہیں، بلا کر رہے ہیں. میں نے کہا بےمانو، اختلافی مسائل قرآن ہی بیان ہو رہا ہے، قرآن کا جو ٹکرائے وہ تو ہم بیان کریں گے. اور جی آپ اپنی جان کی حفاظت کریں، فلا کریں. ہم نے کہا ہماری جان کی حفاظت اللہ ہی کرنے والا ہے، تم کون ہو؟ تو اس لیے جہاں پر یہ ساری بدماشی کیوں ہے، بدماشی مولویوں کی ہے کہ مولوی مسئلہ بیان نہیں کرتے، یہ مسئلہ کے چور بھر گئے. دیکھو بڑے بڑے شیخ الحدیث اور دیکھو تو لاکھ نظر آئے گی بہت بڑی. اور آگے جب بیان ہوگا نہ قرآن نہ حدیث، بس حضرت صاحب کی الہامات بیان ہو رہے اور حضرت صاحب کی اپنی بکواس بازی جاری ہے. یاد رکھو یہ اہل دین طبقہ پر امتحان نہیں، عذاب ہے. اور یہ عذاب ہوگا جب تک یہ قوم مولویوں کی سیدھی نہیں ہوتی اور خدا کی کتاب سے غداری چھوڑتی نہیں، اللہ کی کتاب کا یہ مسئلہ بیان نہیں کرتے، یہ عذاب بڑھتے جائیں گے. فجاتو خلال الدیار. اور آج اگر قرآن کا مسئلہ بیان کرنا شروع کر دے، قرآن پاک کا مسئلہ، مسئلہ توحید سنت، اس مسئلے کو بیان کریں سارے مولوی کریں، تو اللہ فرماتے ہیں ان احسنتم احسنتم لے انفسے کچھ پیدا ہو جائے گا. اور میں بھی عطا ربکم ان یرحمکم، ہو سکتا ہے کہ اللہ تم پہ اب بھی رحم کر دے، لیکن تم مسئلے کے غدار نہ بنو. ان مولویوں کو آپ کا کام یہ ہے، جن کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا، آپ محنت کر کے ان لوگوں تک اس مسئلے کی آواز پہنچائے اور ان کو بتائیں کہ صحیحانوں یہ حنیف راما جلندری شیطان اور اسی طرح یہ سلیم اللہ خان یہ سب ایجنسیوں کے ٹاؤنٹ ہیں, چاہے وہ مودی سلیم اللہ خان ہو, چاہے یہ حنیف جلندر ہو, یا اس طرح کے جتنے بھی نفاذ المدارس کے ذمہ دار ہیں, یہ سب بکاؤ مال ہیں اور سب مسروقہ مال مسروقہ, اور یہ سب انگریز اپنا ایجنسیوں کے چمچے اور ٹاؤن سینے ہیں. ان کو کہو کچھ خدا سے حیا کرو اور مسئلہ بیان کرو, خدا کی کتاب سے بغاوت چھوڑ دو اور غیر کی غلامی چھوڑ دو, تب یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے, ورنہ یہ سارے مولوی مجرے نے ہاں جاننا جہنما لل مسئلے کا غدار کافر ہوتا ہے. جعلنا جہنم للکافرین حصیرا, دنیا میں مار دلاؤں گا, مسئلہ نہیں مانو گے, دعا گولو کٹاسا نے سارے مارس نے دنیا پہ آج بھی مسلط کروں گا, اور آخرت میں حصیرا جہنم کافروں کے لیے قید خانہ ہے. ان ھذا القرآن بے شک یہ قرآن, اب آؤ ذلتوں سے بچنا چاہتے ہو اور غیروں کے تسلطوں سے بچنا چاہتے ھو آ جاؤ, ان ھذا القرآن یہ آیت معجزہ, بے شک یہ قرآن یہدی للتی ہے یا اکوان, یہ رہنمائی کرتا ہے للتی للطریقہ للتی للتی اس طریقہ اس عقیدہ کی طرف ہے یا اکوان جو بالکل سیدھا ہے, اکوان کے دو معنی جو بالکل سیدھا اور مضبوط ہے, سیدھا کا معنی کوئی بل بلا کا نہیں, کوئی ٹینگ ٹیڑ نہیں, اکوان بالکل سیدھا راہ ہے اور اس میں کوئی گتی نہیں, کوئی گتی لم یجعل لہ عوجا, اس میں گتی نہیں, سیدھا جنت جا رہا ہے سیدھا. للتی ہے یا اکوان یہ قرآن کا مسئلہ ہے, اور اکوان کا معنی مضبوط اور شارٹ کٹ راستہ. کتابیں دیکھو گے صراط مستقیم چونکہ چناچوں کے درمیان چھپی ہوگی اور کالا کیلا کے درمیان لپٹی ہوگی, قرآن دیکھو گے کسی چیز کو نہ دیکھو قرآن دیکھو, ہو مضبوط راستہ بالکل واضح راستہ, سامنے راستہ ہے یا اکوان, سارے راستوں سے مضبوط راستہ, یہ تفصیل سے خالی ہے, یعنی قرآن ہی مضبوط ترین راستہ بتا رہا ہے. فیبشر المؤمنین اور خوشخبریاں دیتا ہے مسئلہ ماننے والوں کو, الذین وہ جو یعملون الصالحات کرتے رہے کام بھلے. تو اب کیا فرمایا, ان ھذا یہدی للتی سے مراد وہ راہ وہ عقیدہ جو سب سے سیدھی راہ ہے, سب سے سیدھی والا معنی نہیں کرنا, جو اصل مضبوط راہ ہے, ورنہ اس کا مطلب ہے کہ اور راہیں بھی کوئی سیدھی ہے. اکوان ہیں, اگر اکوان کو تفسیر کے معنی میں رکھیں تو پھر معنی ہوگا المحنت بھی سیدھی راہ دکھاتی ہے, لیکن قرآن ذرا اکوان ہے. بزرگوں کی کتابیں بھی سیدھی راہ دکھاتی ہیں لیکن قرآن اکوان میں تو جہاں, اس لیے بزرگ کہتے ہیں کہ تفصیل سے خالی ہے, محنت سیدھی راہ دکھانے والی نہیں. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہے یا اکوان, دنیا کا کوئی نصاب سیدھی راہ دکھانے والا نہیں. جہاں پر وہ حدیث کا ٹکڑا ملا مسند دارمی حضرت علی سے, فرماتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ قرآن ستکون بعد الفتن، میرے بعد بڑے فتنے ہوں گے، یا ستکون و بعدی فتنہ، میرے بعد فتنہ اٹھے گا، بڑا فتنہ. قالوا مل مخرج منا یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اس فتنہ سے کیسے بچیں گے، آپ نے فرمایا کتاب اللہ، وہ قرآن ہوگا، کتاب اللہ فی ہل ہدا، ساری ہدایت اسی قرآن میں ہوگی. من ابتغ الہدا فی غیرہ، جو ہدایت اور ایمان تلاش کرے اس قرآن کے علاوہ کسی دوسری کتاب میں، فقد اضل اللہ، قیامت تک اسے ہدایت نہیں مل سکتی. معلوم ہوتا ہے ہدایت کا مرکز قرآن ہے، اور ایمان والی دکان یہ قرآن ہے. ہے یا اکوم، قرآن چھوڑ کر ایمان مل ہی نہیں سکتا، ایمان بن ہی نہیں سکتا. قرآن والا مرکز ہدایت چھوڑ کر کسی اور جگہ سے ہدایت مل ہی نہیں سکتی. یہ معنی ہے یا اکوم. فیبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات. دیکھو نبی پاک نے تو کتنا آسان نسخہ بتایا ہے، آسان. ہم نے خود اپنے آپ کو خراب کر لیا. آپ نے تو فرمایا ترک تو فیکم الثقل ہے ابلو ہوما کتاب اللہ، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک کیا ہے؟ امرین الثقل ہے بڑی ساری، اور ان میں ابلو ہوما کتاب اللہ، ابلو ہوما کتاب اللہ، وہ پہلی کتاب اللہ ہے، اور دوسرا سننا تو نبی یہی، حدیث و نبی یہی نہیں. ہاں سننا تو نبی یہی یا حدیث ہے نبی یہی؟ مجھے ذرا بولو، سنت یا حدیث؟ یہ جو آلے حدیث الو کا چرخا، اس کو ابھی تک یہ نہیں پتا حدیث اور سنت کا. یہاں پر سننا تو نبی یہی، سننا تو نبی، سننا الطریقت المسلوکہ تو فالدین. یا سالکین کون ہوں گے؟ صحابہ. صحابہ جب تک چلے نہیں سنت بنتی نہیں، سنت بنتی ہے صحابہ کے چلنے سے. الطریقت المسلوکہ، اور جو صحابہ کے طریقے کو بدعت کہتے ہیں جبل، اس کو تو چھوڑ دینا چاہیے. تو اس بیچارے کو تو پردہ کروانا چاہیے ایسے چبل کو. تو وہاں پر ترکت فیکم امرین کتاب اللہ ہے. آگے ہیں میرا خیال ہے، ہاں کبھی تم ٹھیک نہیں ہوتے، کبھی لاؤڈ سپیکر، آج دونوں ٹھیک نہیں، نہ تم اور نہ لاؤڈ سپیکر. ہاں بھائی دیکھو، یہدیر اللتی ہے اکوم فیبشر المؤمنین، وہاں پر بھی گارنٹی آئی نا کہ انہیں قسم تم بہما لن تضلوا، گمراہ نہیں ہوگی. اگر ان دونوں پر پکے رہ گئے، سنت اور قرآن پر، گمراہ نہیں ہوگی. الذین یعملون الصالحات، وہ جو کرتے ہیں الصالحات نیک کام، بھلے کام، انا لہم اجرن کبیرہ، بے شک واسطے ان کے اجر ہے بہت بڑا. وان الذین، اور بے شک وہ لوگ، لا یؤمنون بالآخرہ، جو نئی ایمان لاتے ساتھ آخرت کے، اعتدنا لہم عذابا علیما، تیار کیا ہم نے ان کے لیے عذاب علیم. ویدعو الانسان، زجر ہے، مانگتا ہے انسان، یہ مضمون بار بار پڑا ہوا ہے، ید ہر انسان ہو، مانگتا ہے انسان، بشر عذاب دعا ہو، ایک دعا ہی، جیسا کہ مانگتا ہے بالخیر، خیر، انسان عذاب کی اسی طرح مانگتا ہے جیسے مانگنا اس کا خیر. کیا لکھا ہے؟ دعا اہو منصوب بنظر الخاکر، فکان الانسان اور ہے انسان اجولا بڑا ابالا، اجولا جلد باز، بولے کا من اجل، یہ پیدا کیا گیا ہے یعنی جلد بازی اس کی فطرت میں، یہ جلد باز ہے اور تب ہم جلد بازی کرتا ہے۔ وجعلنا الليل والنهار، آیات توحید عقلی دون، اور کیا ہم نے رات کو اور دن کو دو نشانیاں، فمحونا پر اندھیرے والا بنایا ہم نے آیات الليل رات کی نشانی کو، وجعلنا اور کیا ہم نے نشانی دن کو، مبصرا دیکھنے کو تاکہ تلاش کرو تم فضلا من ربکم روزیاں اپنے رب کی طرف سے، من ربکم اپنے رب سے، ولتعلموا اور تاکہ تم جانو عدد السنین گنتی سالوں کی، والحساب اور چھوٹے چھوٹے حساب کتاب یہ بھی معلوم ہو جائیں۔ جو فرمایا کیا فہونا آیت اللیلے اندھیرا بالا بنایا، مٹا دی دھندلا کیا ہم نے رات کی نشانی کو، دھندلا کیا ہم نے رات کی نشانی کو، اور کیا ہم نے دن کو دیکھنے کو روشن، کیوں تاکہ حکمت اول تم حاصل کرو روزی اپنی اپنے رب سے، اور تاکہ جانو تم کیلنڈر گنتی سالوں کی، پل حساب اور سورہ یونس والا ٹکڑا ساتھ ملا سترا ہوں انازلا لتعلم عدد السنین، وکل شیء اور ہر ایک چیز، نعمت روحانی ہر ایک چیز، فصلناہ تفصیلا تفصیل کی ہم نے اس کی، خوب تفصیل کرنا تفصیلا یہ تاکیدی بھی بن سکتا ہے اور نوعی بھی بن سکتا ہے، ہم نے اس کی تفصیل کی ہے بڑی خاص ترتیب پر، خاص نو پر تفصیل کی، کوئی مسئلہ مجمل نہیں چھوڑا، کل استغراق عرفی ہے۔ مراد کیا ہے؟ اللہ نے قرآن کو مفصل بیان کر دیا، قرآن مفصل آ گیا، فصلت آیاتہ تفصیل کل شے، وکل انسان اور ہر انسان کو لازم کیا ہم نے اس کو، واہرا اس کی بد قسمتی، بد قسمتی اس کی، بھی ہونوں کی ہی اس کی گردن میں، فنخرج لہ یوم القیامہ اور نکالیں گے ہم، نکال دکھائیں گے ہم لہو واسطے اس کے، یوم القیامہ دن قیامت کے، کتاباً اعمال نامہ، یلقاہ ملے گا انسان اس کتاب کو، منشورہ اس حال میں کہ وہ کتاب کھلی ہوئی ہوگی، وہ نامچہ اور رجسٹر منشور ہوگا، کھلا ہوا ہوگا۔ یہ کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کی لازم کرتی ہم نے اس کا خواہش، یہ طائر قد فالی سے مراد کیا ہے؟ عمل اس کا، یہ کنایہ عمل سے، بد قسمتی یعنی اس کا کفر اور شرک والا عمل، اس کی گردن میں یعنی وہ اس کی سزا ضرور بھگتے گا، اپنے عمل کی جزا پائے گا، اور نکالیں گے ہم واسطے اس کے دن قیامت کے اعمال نامہ، ملے گا اس کو اس حال میں کہ وہ کھلا ہوگا۔ اقرا کتابہ کا کہا جائے گا، پڑھ ذرا اپنے اعمال نامے کو، کفا بنفسے کا کافی ہے تیرے ساتھ، الیوم علیک حسیبا آج کے دن اپنا حساب لینے والا، کفا بنفسے کا تو ہی بس ہے، کفا بنفسے کا تو ہی بس ہے، الیوم آج علیک حسیبا آج کے دن اپنا حساب لینے والا۔ اب یہ رجسٹر آ گیا، خود ہی اپنا حساب کر دیا، منے تاتا بیان سنت اللہ اور بیان مجازا، منے تاتا وہ آدمی جو ہدایت پہ آئے، فإنما یهتدی لنفسه سوائے اس کے نہیں، وہ ہدایت پہ آتا ہے لنفسه اپنی جان کے نفع کے لیے، اسے خود ہی اپنی جان اسی کی جان کو پیدا ہوگا. ومن ضل، اور جو کوئی گمراہ ہوا، فانما یضل، اور سوائے اس کے نہیں کہ گمراہ ہوتا ہے، علیہا، اوپر اس کے یعنی نقصان اس کو خود ہوگا. فلا تذر وازرة وزر اخرى، اور نہیں بوجھ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا، قیامت کے دن ہر ایک اپنے کیے کی سزا بھگتے گا. یہ نہیں کہ گناہ کیے کرے سزا سنیوں کو مل جائے، تو پہلے مسئلہ سینت کا بیان کر چکا ہوں. یہ نہیں کہ گناہ یہودی کرے اور سزا مسلمانوں کو مل جائے، نہیں. لا تذر وازرة وزر اخرى، قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. لا تذر وازرة وزر اخرى، اس آیت پر ماسٹر صاحب نے بھی ایک تقریر کی، لا تذر، اور ایک ڈاکٹر صاحب نے بھی تقریر کی. جب سے دین کر کر کے ہاتھ لگ جائے تو بڑا مسئلہ ہے. ہاں بھائی، ڈاکٹر نے اس کا معنی کیا لا تذر وازرة وزر اخرى، کہتے ہیں کہ سال ثواب کوئی نہیں. ڈاکٹر عثمانی شیطان سال ثواب نہیں، جو نس کرتی ہے لا تذر وازرة وزر اخرى. ایک آیت رہ گئی ہے لیس للانسان الا ما سعى، چلو اس کی، لیکن وہ تو آپ کی سزا میں رہی ہے، اس لیے آپ اس کی تفسیر نہیں کریں گے پھر کبھی. لیس للانسان الا ما سعى، یہ عام مقام ہے. چلو لا تذر وازرة وزر اخرى، یہ ڈاکٹر نے کہا سال ثواب کی نفی، اس کا جواب دے چکا ہوں. اس ڈاکٹر ڈنگر کو یہ نہیں پتا کہ ثواب بوجھ نہیں ہوتا. بزر گناہ کو کہتے ہیں، سال عذاب نہیں ہے، سال ثواب کی بات ہے. اور بزر کو وہ لے رہا ہے ثواب کے معنی میں، یہ بھی ڈاکٹر صاحب کی لیاقت کا کمال ہے. اور دوسرا کیا ہے ماسٹر نے استدلال، ماسٹر کہتا ہے لا تذر وازرة وزر اخرى، مماثی کہتے ہیں کہ گناہ یہ جسم کرتا ہے اور سزا جسم مثالی کو ملتی ہے. گناہ یہ جسم کرتا ہے اور سزا کس کو ملتی ہے؟ جسم مثالی کو ملتی ہے. قرآن کے خلاف ہے مماثیوں کے نظریہ. لا تذر وازرة وزر اخرى، یہ قرآن کے خلاف ہے. کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ہم ماسٹر سے پوچھتے ہیں کہ ڈنگور اسلام جلدی یہ بھی ذرا بتا کہ قیامت کے دن جنت میں جنتی جو جنت میں جائے گا وہ 33 سال کا جوان ہوگا. جنتی جنت میں جائے گا تو کتنے سال کا ہوگا؟ 33 سال کا جوان ہوگا. اب ماسٹر کی طرح آ جائے اور وہ کہے کہ دورہ تو پڑے پورا، دورہ تو پڑے باپ حسین العابدین جیسا بوڑھا، باپ انور جیسا بوڑھا، دورہ تو یہ پڑے، یہ بیچارے سوئی نہیں اور جنت میں جائے 33 سال والا جوان، روزہ رکھے 80 سال کا بوڑھا، جنت میں جائے 33 سال والا جوان، اور نمازیں نفلے پڑے 120 سال کا بڈھا، اور جنت میں چلا جائے 33 سال والا جوان، زنا سے بچے 14 سال کا لڑکا، جنت میں چلا جائے 33 سال والا جوان، یہ کوئی انصاف ہے؟ بڈھا کیوں نہیں جائے گا؟ لا تذر ہو. اچھا پھر گناہ کرے 6 فٹ کا وجود اور جہنم میں جائے گا وجود، یہاں سے اگر گھوڑا بھاگے یہاں تک 500 سال کا فاصلہ، اور کافر کی داڑھ اوز پہاڑ جتنی ہوگی، اوز پہاڑ جتنی درد القافر داڑھ اس کی. اب پھر اس کا حال ہوگا، حضرت ملوی شاہ صاحب رحمہ اللہ وہ زبردست جہاں پر گت بناتے، وہ کہتے اس کاڑے سے پوچھے کاڑے سے، زانی کو بنا ملتی ہے نا، تو قصور تو ہوتا ہے ذکر اور فرق کا، پیٹ کو کیوں کرتے ہیں؟ لا تذر و ماتر تو وہاں پر پیٹ کو جوتے کیوں پڑتے ہیں؟ چاہیے تجھے جس عضو کا قصور ہے اس کو مار پڑے، لیکن شریعت کہتی ہے اس کو نہیں مارنا، پیٹ کو مارنا ہے. یہ کیا سودا بن گیا، کرے کون کرے کون؟ یہ استاد کہتے تھے دل بھی شاہ سے رحمہ اللہ. تو اسی طرح بدلنا جلودن غیر اللہ کی بھی آ چکا ہے کہ ہم چمڑے بدل دیں گے، تبدیل الجلود ہوگا، ایک وجود سڑتا جائے گا دوسرا وجود پیدا ہوتا جائے گا، تبدیل جلود. اسی آیت پر علامہ آلوسی کا تبصرہ بہترین ہے، جہاں دو ماسٹر صاحب کی بےمانیاں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جسم مثالی، اس نے پتہ نہیں کیا سمجھا ہے کہ جسم مثالی کوئی پتہ نہیں کس چیز کا ہے. جسم مثالی جسم کے اندر ہے، جسم مثالی کیا سن رہے ہو؟ جسم مثالی کوئی باہر کی چیز نہیں. ہاں، ان کے وہ محمدی نے مجھے لکھا تھا کہ جسم مثالی پلاسٹک کا بنتا ہے یا کس کا، میں نے اسے لکھا کہ آپ کا جسم مثالی کھڑکے کا بنا ہوا ہے، گدے کا. یہ آپ کا جسم مثالی گدے کا بنا ہوا ہے، پھر اس نے جواب نہیں دیا. تو بہرحال مسئلہ ہے کہ جسم مثالی کوئی باہر کی چیز نہیں. یہ خیال کرو آپ کے مولویوں نے بھی کئی نے جندی لگائی ہوئی ہے، پتہ چلتا کوئی نہیں سادگی ہے. جسم مثالی جو ہے جس کی صوفیاء کے ہاں مثال ہے، جیسا کہ زیت ہے زیت، اور جس پھل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ زیت کے دو معنی ہیں، ایک تو وہ پھلی ہے اور دوسرا اس پھلی کے اندر کیا ہے؟ تیل ہے. اس کے اندر کیا ہے؟ روغن. یا گلاب کا پھول ہے، گلاب کے پھول کے اندر ارکے گلاب ہے. یہ پھول نظر آتا ہے، ارکے گلاب نظر نہیں آتا. آج دیکھ لینا، آپ کے سامنے پھول ہوگا، ارکے گلاب نہیں. ارکے گلاب جس میں لطیف ہے اور یہ پھول جس میں کثیف ہے. وہ زیت کی پھل وہ جس میں کثیف ہے، اس کے اندر جو روغن ہے وہ جس میں لطیف ہے، وہ نظر نہیں آتا. یعنی اسی طرح یہ گوشت پوست ہڈیاں، یہ اس کی مثال پھول اور زیت کی ہے. یہ اجساد کثیفہ ہے، جس میں کثیف ہے اور جس کے اندر نسمہ وہ جس میں لطیف ہے، جو نظر نہیں آتا، اور وہ نسمہ روح کے ساتھ خارج ہوتا ہے. اس لیے وہ باہر کی چیز نہیں، کرے کون سے بھرے کون یہ نہیں. وہ جو جہنم میں جائے گا وہ ماسٹر صاحب کا وجود ہی ہوگا. صرف یہ ہے کہ ماسٹر صاحب کا جو وجود کثیف ہڈیاں اور یہ گوشت ہے، یہ تو کیڑے کھا جائیں گے، مٹی میں گل جائے گا، اور وہ جو جس میں لطیف اندر سے نکل کے گیا تھا ماسٹر کا، وہ جہنم میں ہوگا انشاءاللہ. اصل مسئلہ یہ ہے. تو جس میں مثالی کوئی بار پلاسٹک کا مٹیریل سے نہیں بنا، یا کوئی بار کی چیز نہیں، وہ جس میں یہ حضرت ثانوی نے التکشو وغیرہ میں اس پر پوری بات کی ہے، حضرت ثانوی نے، اور یہی بات کی کہ جس میں لطیف اندر کی چیز ہے، باہر کی نہیں. اور علامہ آلوسی اس لیے جس میں مثالی والوں پر اعتراض بھی نہیں ہوتا، علامہ آلوسی نے وہاں پر زبردست تبصرہ کیا جلودن غیر اللذی، وہاں پر تبدیل جلود کی بات کہی اور فرماتے ہیں کہ اشکال ہے کہ قیامت کے دن جو کافر جہنم میں جائے گا اس کا وجود تو بہت بڑا ہوگا، اور دنیا میں جو کافر ہے، یہ تو چھ گھٹا کافر ہے، اس کا وجود چھوٹا ہے. اسی طرح جنت میں 33 سال کے جوان جائیں گے، جبکہ مشقت درداشت کی 80 سال کے بوڑھوں نے ساجدے یہ پڑھتے رہے، تھکتے یہ رہے، اور وہ جوان وجود جائے گا. تو کہتے ہیں یہ سوال اور اشکال جو ہے، یہ کوئی اصل کھوتے ہی کا سکتا ہے، دون العالم، عالم سے تصور ہی نہیں، کیونکہ عذاب و ثواب محسوس کرنے کا اصل کام روح کا ہے، اور وہ نفس در راہ کا، چاہے وہ جسم کے آزاد جس صورت میں بھی ہوں، وہ اصل جو عذاب ثواب محسوس کرنے والی ہے وہ کیا ہے؟ روح ہے. چاہے چمڑا بدلے سے، چاہے چاہے آپ چپ کریں سے چاہے ہاں نہ کریں. دیکھو ٹھیک ہے اب وقت آ گیا, ذرا دیکھو بلا کا میرو واضح تم مزرا اخرا, کوئی نہیں بوجھ اٹھائے گا, بوجھ اٹھانے والا بوجھ دوسروں کا, ہر ایک اپنا بوجھ اٹھائے گا. وما کننا محذبین, اور نہیں ہے ہم عذاب دینے والے, حتی نبعث رسولا, حتی کہ ہم بھیجتے ہیں رسول کو ہدایت کے لیے. اس سے زمانے فترت کے لوگوں کا مسئلہ حل ہو گیا, اور آپ کے والدین کا بھی, اور قانون آ گیا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک عذاب نہیں دیتے حتی نبعث رسولا, حتی کہ ہم نہ اٹھائیں رسول کو. فإذا أردنا, اور جب ارادہ کرتے ہیں ہم ہلاک کرنے کا کسی بستی کو, حکم کرتے ہیں ہم مترفیہ اس کے خوشحال لوگوں کو, ففسقوا فیہ وہ نافرمانیاں کرتے ہیں اس بستی میں, حق علیہا تو ثابت ہو جاتی ہے اوپر ان کے, القول بات عذاب علی فدمرناها بس اکھیرتے ہیں ہم تدبیرہ ان کو اٹھا کر, بکم آلکنا اور تخویف دنیاوی کم آلکنا, اور کتنی ہلاک کی ہم نے من القرون جماعتوں سے, من بعد نوح بعد نوح کے, وکفا بربے کا اور کافی ہے رب تیرا, بذنوب عبادے ہی خبیرہ اپنے بندوں کے گناہوں کے ساتھ خبر رکھنے والا, بصیرہ دیکھنے والا, من کانا تخویف اخروی جواب سوال مقدر کے اگر یہ دین حق ہوتا تو مخالفت کی وجہ سے ہمارا رزق بند کر دیا جاتا, ہمیں روزیاں مل رہی ہیں, دوسرے کہتے ہیں ہماری روزی کیوں نہیں بند ہوئی, اللہ نے فرمایا من کانا وہ شخص کے ہو جو رید و ارادہ رکھتا نیک عمل سے, العاجلا دنیا کا ہے جلدی کا پہل کا, یعنی دنیا کا اجلنا لہو ہم جلدی کرتے ہیں بھاستے اس کے, بیہا اس دنیا میں ما نشاؤ جو ہم چاہیں, لمن نرید اور جس کے لیے چاہیں. یہ مضمون قرآن میں بہت ہے کہ جو دنیا چاہتے ہیں ہم اسے دنیا دے دیتے ہیں, لیکن پوری تفصیل کس آیت میں ہے اور مقام پہ نہیں, اس آیت میں پوری آ گئی کہ لازمی نہیں کہ ہم دیتے ہیں, لازمی نہیں کہ جو چاہتا ہے ہم دیتے ہیں, نہیں فرمایا دیکھے ما نشا لمن نرید, دو کہتے ہیں ما نشا جو ہم چاہتے ہیں اور لمن نرید اور جس کے لیے ہم ارادہ کرتے ہیں اس کی بات ہے, لمن نرید ما نشا لمن نرید. یاد رکھو اور مضمون کی آیات میں یہ نہیں آئیں گی کہتے, اور یہ ملحوظ ہوں گی اس مضمون کی آیات میں, اجل نہ لہو جلدی دے دیتے ہیں ہم لہو اس کو, بیہا اس دنیا میں, ما نشا جو ہم چاہیں, لمن نرید واسطے اس کے جس کے لیے ہم چاہیں, ثم جعلنا لمن نرید جس کے لیے چاہیں, ثم جعلنا پھر کرتے ہیں ہم اس کے لیے جہنما جہنم کو, یصلاها داخل ہوگا اس جہنم میں, مذموما مذمت کیا ہوا, مدہورا ٹھکرایا ہوا, دھتکارا ہوا, ومن اراد الآخرہ اور جو آدمی ارادہ کرے آخرت کا, اب تین شرطیں بیان ہوں گی, نیت صحیح ہو, عمل صحیح ہو, عقیدہ صحیح ہو. آخرت کی صحیح کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ تین. ایک کیا ہے؟ ایمان صحیح ہو, نیت صحیح ہو اور چپ صحیح ہو, عقیدہ عمل صحیح اور نیت, بلکہ لکھا ہے آپ کے حاکیے پہ. ہاں شرائط ثلاثہ تین شرطیں, پہلی تصحیح, پہلے تصحیح عقیدہ, پھر تصحیح نیت, پھر تصحیح عمل, یہ تین شرطیں میں نے پہلے بھی گفتگو کی اس پر. ومن اراد الآخرہ اور جو شخص ارادہ کرے آخرت کا, وسعی لہا صرف ارادہ نہیں آخرت کا ارادہ کر کے بیٹھ گیا، نہیں، تو آلہا اس کے لیے محنت بھی کی، موافق قواعد شریعہ کے کوشش کی، سعیہا کوشش اس کی، وہوا مومن، شرط ہے کہ مباہد و مشرک نہ ہو، ہوا مومن شرط ہے، یہ حال ہے، اور حال قید ہوتا ہے، قید لگائی ہوا مومن، سائی نہ کرے ایمان نہیں تھا۔ دوست بزرگ کس کی محنت کرتے ہیں، میں تو حیران ہوں ان کی کیا محنت ہے، مشرک سے نماز پڑھائی ساری زندگی گزر گئی، عقیدہ سمجھ نہیں آئے، اب قرآن نے کیا شرط لگائی، ذرا دیکھو، سآلہا سعیہا، جو آخرت کا ارادہ کرے، اور سائی کا اثر مانا ہوتا ہے دوڑنا، اور آخرت کے لیے دوڑ لگائے، آخرت سایہ کا مطلب قواعد شریعہ کے مطابق آخرت کے بارے میں دوڑے، کوشش کرے، کوشش، لیکن شرط ہے کہ مومن ہو، وہ مومن، اس لیے مشرک روزہ رکھے ثواب ملے گا، مشرک کا روزہ ہے، حج، زکات، مشرک پر نوافل، مشرک پر صدقہ، یہ ان کو سمجھاؤ، ہمارے دوستوں بزرگوں کو، تم کس لین پہ جا رہے ہو، عقیدہ بنایا کوئی نہیں، ساری زندگی بے ایمان رکھا اور نمازیں شروع کرا دی، ساری زندگی بے ایمان روزہ شروع ہو گیا، پہلے ایمان کی محنت ہے، اعمال کی نہیں، پہلے ایمان اور عقیدہ ٹھیک ہو، اور انبیاء کا جو کام تھا وہ نبیوں والی محنت ایمان کی محنت ہے، عقیدے کی محنت ہے، عقیدہ درست ہوگا اب عمل مقبول ہوگا، قرآن جی کہتا ہے مومن شرط ہے، اور آپ کو پتہ ہے وضو نماز کے لیے پہلے وضو، نماز پڑھیں وضو بعد میں، سوچ لو، یہ بھی تبلیغ شروع ہے، بھائی وضو نماز کے لیے شرط ہے، عمل صالح کے لیے ایمان شرط ہے، تو اب نماز سے پہلے وضو کیا جائے گا یا نماز پڑھ کے، تو ایمان عمل سے پہلے بنانا ضروری ہے یا بعد بھی، کہ آپ میں ہو جائے، انہوں نے اب ان کو کہو کہ بزرگوں تم نے تو کمال کیا، تم نے تو نمازیں پہلے شروع کرا دی وضو بعد میں، نمازیں پہلے پڑھو کہ وضو بعد میں، اس خدا کا خوف کرو، حیا کرو، قرآن بیان کرو، لوگوں کا ایمان بنے، تم نے جو کڑ کڑ لگائی ہے یہ تو قیامت تک ایمان نہیں بن سکتا، ایمان کیا بنتا ہے جہاد کے میدان میں، یا بنتا ہے دورہ تفسیر کے میدان میں، قرآن کے میدان میں ایمان بنتا ہے یا جہاد کے، یہ تمہاری کڑ کڑ کڑ کڑ کڑ کڑ کڑ کو، مرغی ہوتی ہے نا مرغی، وہ اپنے بچوں کو علیحدہ دانے چگا رہی ہوتی ہے، علیحدہ کر کے، اس کی کمپنی جدا ہے، اس کو دنیا کا کوئی پتہ نہیں، اور ان کے مولویوں کو یہ آیات آتی نہیں، اور یہ پڑھتے ہی نہیں، جہاں خدا کی توحید کا ادا نہ کرتا رب کا فی القرآن میں وعدہ ہو، یہ اس کے قریب بھی نہیں جاتے، اور حدیثیں بھی نہیں پڑھیں گے، رد شرک رد بدعت پر جتنا مواد ہے ان کی زبانوں پہ کبھی نہیں آئے گا، اور بس میٹھے میٹھے بھائیوں سے، میٹھے میٹھے شیطانوں، میٹھے میٹھے قرآن، یہ میٹھا میٹھا کام ہے، ہاں بھائی پہلے ایمان کی محنت ہے دوستوں بزرگوں، ایمان کی محنت کرو، ومن اراد الآخرۃ، اور جو آدمی ارادہ کرے آخرت کا، پچھلے گھر کا، وسعٰ لہا، اور کوشش بھی کرے دوسری شرط ہے حسب شریعت سعیہا، کوشش بھی کرے، اعمال بھی کوئی کرے، یعنی کہ قوالی کے چمٹے پہ بیٹھ جائے، اعمال سعیہا، اعمال کوئی نیک کرے، یہ نہیں کہ ننگیاں نہ جانے کھڑا ہو جائے اور لالے لال شاہ حسین کے نام کی ننگیاں کر دے، کپڑے اتار دے، یہ سایہ نہیں ہے، سایہ وہ آپ پہ قیدے قواعد شریعت کے، بہوا مومن شرط ہے کہ ایمان والا ہو، اولئک یہی لوگ ہیں کانا سایہم مشکورا ہے کوشش ان کی ٹھکانے لگنے والی مشکورا قدر کی ہوئی اس ان کی کوشش مقبول ہے اس کی قدر ہوگی کلن مقصودی جگہ ہے فرمایا کلن